trafił po nieudanej próbie sfałszowania wyniku wyborów. Miał 86 lat. Z ponad 3000 działających w Polsce biur podróży, agencji turystycznych i tur operatorów prawie 500 jest zadłużonych. Tak wynika z Krajowego Rejestru Długów. To nie znaczy, że sytuacja jest fatalna, ale przy planowaniu wakacji trzeba uważać. Co roku upada kilka firm, ostrzega Tomasz Rosset z Polskiej Izby Turystyki. Mamy do czynienia z działalnością gospodarczą w warunkach gospodarki rynkowej. Gdzie sprawdzić, czy biuro jest wiarygodne? W pierwszej kolejności zajrzeć do rejestru, który jest prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, turystyka.gov.pl. Tam będzie informacja o posiadanych przez nich gwarancjach ubezpieczeniowych bądź bankowych. I nie dajmy się nabrać na atrakcyjne ceny, przekonuje Kacper Daszka z biura Fly.pl. Cena 1500-1600 zł nawet w sezonie wysokim jest możliwa do osiągnięcia. Oczywiście to już ten próg bardzo niskiej rentowności, ale jeszcze można takie oferty znaleźć. W sezonie wysokim oferty poniżej 1000 zł, jeżeli się zdarzają, to wtedy znaczy, że coś może być nie tak w danym konkretnym przypadku. A o oszukanych turystach informacje docierają nie tylko z zagranicznych kurortów. W Łebie wynajmowano pokoje w pensjonacie, którego nie było. Oszukanych może być nawet kilkaset osób. Ofertę można było znaleźć na kilku stronach internetowych. Cena była niezwykle atrakcyjna. Klienci rezerwowali pokoje i płacili najwyżej 50 zł za noc. Potem oferty znikały. Mimo protestów obrońców praw zwierząt w Pampelunie już po pierwszym biegu z bykami. Wczoraj zainaugurowano tam popularne święto San Fermin, które potrwa do 14 lipca. Bieg trwał niespełna 2,5 minuty. Do szpitala przewieziono 4 jego uczestników. Jeden został raniony przez byka w udo, pozostali są po tłuczeniu. Życiu żadnego z nich nie grozi niebezpieczeństwo. Mimo zapowiedzi w nocy w Pampelunie nie padał deszcz, dlatego po wypuszczeniu z zagrody zwierzęta mogły szybko przebiec prawie 900-metrowy odcinek, jaki dzieli ich od placu kończącego gonitwę. Tylko jeden z 5 byków przewrócił się tuż przed dotarciem do mety. Stado należy do hodowli Torres Treja. Zwierzęta z tej hodowli uczestniczą w San Fermin od 12 lat. W tym czasie raniły 21 osób. Zdaniem ekspertów w tym roku poszkodowanych będzie mniej. Radni Pampeluny przyjęli bowiem regulamin bezpieczeństwa biegów. Uczestnicy, którzy podczas gonitwy będą zaczepiali i prowokowali zwierzęta, zapłacą mandat w wysokości 300 euro. Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu biegnących będzie karane sumą od 600 do nawet 60 tysięcy euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A dodajmy jeszcze, że byki, które rano wzięły udział w gonitwie, wieczorem trafią na korridę. To był serwis Trójki. Dziś będzie upalnie, a do tego i deszczowo, i burzowo. Z każdą godziną ciemnych chmur ma przybywać. Najpierw zacznie padać i grzmieć na krańcach południowych, później na zachodzie i północy kraju. Najwięcej pogodnego nieba ma być dziś na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu. Na termometrach od 27 stopni w Białymstoku do 32 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki. Tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce. Dziś w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład piekarnik Whirlpool za 599 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Zapraszamy na tydzień grecki do Lidla, więc przyjdź na wielkie greckie smakowanie i poudawaj Greka. Najwyższej jakości oliwa z oliwek Kalamata lub oliwa z Krety, jedyne 14,44. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia tylko 14,44. I zrób z przyjaciółmi prawdziwą fetę, bo teraz oryginalny ser feta 200 gramów tylko za 7,77. Ser feta tylko 7,77. Przyjdź na wielki grecki tydzień w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim.

Mela Koteluk, Fastrygi na początek trzeciej godziny naszego spotkania. 12 minut po 11. Czy zaglądali już Państwo do nowego zestawu do głosowania na listę trójki? Proszę pamiętać o tej piosence. Running around.

W ramach przygotowań dziś cała audycja o tym nadchodzącym wydarzeniu. Może nawet powiemy coś o niespodziankach, bo takowe będą na pewno. Ale nie uprzedzajmy. Zapraszam po 15. Piotr Stelmach. Na koncert Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. 29 minut po 11. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Margański. Witam Państwa serdecznie, witaj Niedźwiedziu. I na wstępie mam takie pytanko. Czy zaobserwowałeś w przeszłości taką sytuację, że kiedyś, wiele lat temu, melomani nie kupowali składanek? Że kupowanie składanek to był obciach. Że należało mieć album, całą płytę, mimo tego, że na przykład na niej tylko jeden bądź dwa dobre utwory się znajdowały. No a teraz składanki są najpopularniejszymi płytami, najpopularniejszą ofertą. Poprzewracało się to trochę, nie? Tak było. No właśnie, ja też coś takiego pamiętam, że kupowanie składanek było obciachem. No ale teraz sytuacja jest troszkę inna, może dlatego, że coraz częściej w przeróżnych sklepach muzycznych pojawiają się bardzo wartościowe kompilacje. Często są to kompilacje z utworami niewydanymi od wielu lat, albo też z utworami wydanymi po wielu latach po raz pierwszy. Mówię dziś o tym, ponieważ chciałbym zwrócić Państwa uwagę na taką serię składanek. Serię, która od jakiegoś czasu pojawia się w prestiżowej oficynie, jaką jest. Blue Note. Alfred Lyons and Frank Wolf. Alfred Lyon and Francis Wolf, two German immigrants who founded a jazz record company in 1939 that became very famous in its genre. Unlike any other jazz label, Blue Note Records influenced the evolution of music in sound, style and technical standards. Each of the Blue Note recording sessions was documented by the photographs of Francis Wolf. Alfred Lyon's vision of music and Francis Wolf's clear view of the recording sessions are a legacy of a unique creative achievement that continues to this very day. Można dostać choroby morskiej. Ale zobacz z drugiej strony, jaka to jest jednak, że stereo to jest potęga. Niesamowite. Nie trzeba kombinować, wystarczy stereo. A wytwórnie Blue Note Records w 1939 roku założyło dwóch niemieckich emigrantów, Alfred Lyon i Max Margulis, i do nich dołączył później Francis Wolf. To tak może na marginesie, bowiem najważniejsza jest oczywiście muzyka, a w katalogu Blue Note znaleźć można większość najważniejszych postaci z panteonu światowego jazzu. Ciekawe, czy rozpoznają Państwo tego zawodnika. Thank you. Jeszcze wtedy był szczawiem, jeszcze wtedy chadzał w marynarkach i w krawacie. No, no ta trąbka mówi właściwie wszystko. W programie w trzecim Yesterdays i piękna ballada Milesa Davisa, zarejestrowana i skomponowana zanim jeszcze Miles założył swój pierwszy wielki kwintet i sextet, zanim jeszcze zaczął współpracę z Johnem Coltrane'em, czyli musiało to być przed 1955 rokiem. W pierwszej połowie lat 50. nagrywał właśnie dla Blue Note'u i wydał wtedy trzy płyty zatytułowane po prostu Volume 1, 2 i 3. No i teraz w sklepach można znaleźć te zbiory, poszerzone jednak o kilka utworów, które nie pojawiły się pierwotnie w pierwszej połowie lat 50. A tak brzmiały te perełki wydane, no właśnie, w 1954 roku. Przed państwem kwartet Milesa Davisa, w którym na perkusji grał Art Blakey. To będzie utwór Take Off, wydany ponownie w Blue Note Records w 2013 roku, właśnie na kompilacji. Bardzo państwu polecam to wydawnictwo, bo lata 40. i pierwsza połowa lat 50. to taki okres trochę chyba zapomniany w twórczości Milesa. Wszyscy się fascynujemy, ekscytujemy tym, co działo się później. Take Off, to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Dzięki. Thank you.

z filmu Metropolis. To nam się dobrze składa, bo za 8 minut godzina 12, pora kończyć dzisiejszą audycję, ale proszę zdecydowanie zostać przy odbiornikach po godzinie 12. Wiedzą Państwo dlaczego. To dobra wiadomość, właściwie powiedziałbym fantastyczna wiadomość dla fanów. 20 lat później będzie jednak nowa płyta zespołu Pink Floyd, może na razie ze znakiem zapytania. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Obiad! Siadajcie! Siadajcie do stołu! Bo teraz w Lidlu świeża karkówka wieprzowa w plastrach tylko po 7,99 za 560 gramów. Idealna do upieczenia, usmażenia lub grillowania. A do karkówki wczesne ziemniaki tylko po 79 groszy za kilogram. Więc chodźcie na doskonałą karkówkę po 7,99 z wczesnymi ziemniakami po 79 groszy. Chodźcie wszyscy na obiad! Co tydzień coś nowego. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Jeśli twoje pranie zawsze musi być perfekcyjne, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla ciebie. Proszek Ariel do białego i do koloru 3,5 kg, aż 50 prań. Tak, tylko 29,99. A kupując 3 dowolne napoje Coca-Cola, Sprite, Fanta lub Kinley po 1,75 litra za jedyne 4,49 każdy, szklankę otrzymujesz za 1 grosz. Tylko do środy. Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Pobudka, posłuchaj o wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Papier toaletowy Mola 8 rolek w cenie 4,69. Papier toaletowy Mola Classic w mocno pobudzającej cenie 4,69. Tylko dziś, tylko w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 lipca, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś mężczyzna, który przeżył katastrofę w Topolowie, będzie przesłuchiwany. Zezwolili na to lekarze. Wicepremier Piechociński powtarza ultimatum ludowców w sprawie ministra Sienkiewicza. Jak mówił w Trójce, chce, by premier odebrał mu nadzór nad służbami. O krok od nieszczęścia w Łódzkiem trzylatek najechał samochodem na młodszego brata. Mężczyzna, który ocalał z katastrofy lotniczej pod Topolowem, jeszcze dziś może być przesłuchany. Taką decyzję podjęli właśnie lekarze ze szpitala w Częstochowie. Ranny 40-latek na pewno opuści dziś oddział intensywnej opieki medycznej, ale trzeba też podjąć inne decyzje, informuje rzeczniczka szpitala Beata Marciniak. Stan zdrowia jest stabilny, nie pogarsza się, stan psychiczny się poprawia, pacjent już się uśmiecha, jest z nim coraz lepiej. Dziś zapadnie decyzja, czy pacjent zostanie przeniesiony na oddział chirurgii ogólnej naszego szpitala, bądź przewieziony do szpitala w Krakowie na życzenie rodziny. Do szpitala dotarli już prokuratorzy. W przesłuchaniu weźmie też udział ekspert Komisji Badania Wypadków Lotniczych. W sobotniej katastrofie zginęło 11 osób. Biegli wstępnie mówią, że mogło dojść do awarii silnika. Prokuratorzy badają trzy hipotezy: awarię maszyny, błąd ludzki i nieprawidłowości przy organizacji lotu. Na przełomie sierpnia i września będą głębokie zmiany w rządzie, zapowiedział w Trójce wicepremier Janusz Piechociński. Jednej zmiany sam lider PSL-u domaga się już teraz. Chce, by premier odebrał szefowi MSW uprawnienia umożliwiające nadzór nad służbami, bo zdaniem Piechocińskiego Bartłomiej Sienkiewicz nie może być sędzią we własnej sprawie, a chodzi o wyjaśnienie afery podsłuchowej, której minister jest jednym z bohaterów. Od tego, czy premier to zrobi, szef ludowców uzależnia zachowanie PiSu podczas środowego głosowania w Sejmie, kiedy to posłowie pochylą się nad wnioskiem PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych.